Alors yes, salam alaikum sama gars yi lay bon li pon amon na fi danan wa ki nak man la xamal rek xam rek ben gain la won ni xam rek deg galam ni xam rek aliñ xaw xam rek genn ni di doxont rek auto mbuk ko teul sans yon fa de na ritali nga talu mo len ko mais xam rek sama mbuk na sarane ñew japp ma la sama way jobar ko xam rek sañse ko semis ba xam rek dal yi ke daf ko ba mu mol xolat dul ko ci caisse neuf bi ak fleur yeek yeb acc ko ci auto ba ñing koy souli quoi ñing koy souli xam auto bi do vitesse mi do vitesse ak auto bi accidenté tel rek mbeukent xam rek caisse neuf bu ne tel ci souf bi mu daano rek non gay rek neuf bi juk mu jigi xol gay xol ko rek mu japp ndigli japp umli ne way way do mara mi rating ngeen ma way